ای که با توست قصه هایم، غزل چشمی تو سرایم، ای که با توست قصه هایم، غزل چشمی تو سرایم، سوز عشقت بوده صدایم، بیا بیا سویلم که تنهایم، با تو چون موجی مست دریایم، با تو چون موجی مست دریایم. نمو خدا ای سرودی تو سوز و سازم، آبرویت قبلای نیازم، ای سرودی تو سوز و سازم، آبرویت قبلای نمازم، همچو شمم که میگدازم، بیا بیا سوی شهر دل ها کن، بزم دل داده گانده ما شا کن، بزم دل داده گانده ما شا کن. نمو خدا ای که با توست قصه هایم، غزل چشمی تو سرایم، ای که با توست قصه هایم، غزل چشمی تو سرایم، سوز عشقت بوده صدایم، بیا بیا سایلم که تنهایم، با تو چون موجی مست دریایم، با تو چون موجی مست دریایم، با تو چون موجی مست دریایم، با تو چون مست موجی دریایم، با تو چون موجی مست دریایم. تشکر مهمانای بسیار گرامی، زنده باد حامد جان نوید، نام خدا بسیار شعری مقبول گفته بودن. تشکر.